program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Na razie żadne konsekwencje nie zostały wyciągnięte, ale w sprawie ustawy o rajach podatkowych premier zleca kolejną wewnętrzną kontrolę. Ostatni raz tyle ofert było w urzędach pracy 13 lat temu. 8 miesiąc z rzędu spadło też bezrobocie. Teraz do fryzjera będzie musiała jechać komunikacją miejską. Pewna kobieta z Nowej Soli tak spieszyła się na umówioną godzinę, że straciła prawo jazdy. Będzie wewnętrzna kontrola w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów w sprawie opóźnienia publikacji ustawy o rajach podatkowych. Premier zleciła jej przeprowadzenie szefowi swojej kancelarii, Jackowi Cichockiemu. W ciągu 7 dni ma powstać raport, na podstawie którego Ewa Kopacz podejmie dalsze decyzje. Ustawa o opodatkowaniu zagranicznych firm działających w Polsce nie została opublikowana na czas i wprowadzenie nowych przepisów z początkiem przyszłego roku stanęło pod znakiem zapytania. Dziś na biurko Ewy Kopacz trafił raport przygotowany przez ministra finansów Mateusza Szczurka i szefa rządowego Centrum Macieja Berka. Przedstawiają oni wszystkie okoliczności publikacji ustawy. Berek jednocześnie wystąpił do szefa CBA o sprawdzenie, czy nie doszło do nieprawidłowości, a prezesowi NIK-u przekazał wszystkie materiały z wewnętrznych ustaleń. Wiadomo, że pani premier raport przeczytała, ale nie wiadomo, czy zostaną wyciągnięte w tej sprawie konsekwencje. W sprawie przyjrzy się jednak Najwyższa Izba Kontroli. Rzecznik NIK-u Paweł Biedziak powiedział, że i tak od września w Ministerstwie Finansów trwa kontrola. Prezes NIK zdecydował o rozszerzeniu programu tej kontroli, o zbadanie procesu publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia. Błąd będą naprawiać posłowie. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rajach podatkowych odbędzie się w czwartek, jak informuje szefowa Sejmowej Komisji Finansów Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej. Chodzi teraz o to, by skrócić okres pomiędzy publikacją ustawy a jej wejściem w życie. Te podmioty, których rok budżetowy rozpoczyna się 1 stycznia, w tym przypadku, jeżeli wejdzie w życie ta nowelizacja, będą podlegały obowiązkowi płacenia podatku. Ten od osób prawnych i tego od osób fizycznych. Według Rzeczpospolitej na opóźnieniu w publikacji ustawy państwo straci 3 miliardy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Żądają sprawiedliwej zapłaty za swoją ziemię. Rolnicy wywłaszczani pod budowę augustowskiej obwodnicy dziś znów blokowali ruch w mieście. Twierdzą, że zostali oszukani przez wojewodę, rząd i rzeczoznawców. Rolnicy z gmin Raczki i Augustów protestują, bo za metr kwadratowy ziemi dostali od państwa niecałe 5 zł. Na tyle wycenił je rzeczoznawca wybrany w przetargu przez wojewodę. Nie poddamy się i będziemy walczyli o wyższe wyceny, zapewnia Michał Szczepański z Komitetu Protestacyjnego Gmin Augustów i Raczki. Ta sprawa trwa prawie 2 lata i zaraz będzie otwarcie obwodnicy Augustowa, a nie dostaliśmy godnych odszkodowań za nasze grunty. My musimy dalej walczyć. Jesteśmy wykorzystani przez wojewodę i ministerstwo też tak samo nie chce nam pomagać. Nie mamy pomocy po prostu od żadnego urzędu. Rozgoryczenie rolników jest tym większe, że kolejne wyceny przeprowadzone już przez nowego rzeczoznawcę są wyższe, a komisja arbitrażowa przy Polskiej Federacji Rzeczoznawców nie uwzględniła ich odwołań. Zaraz 11 spraw z ministerstwa wróci utrzymane w mocy, także niestety to światła takiego pozytywnego dla nas nie rzuci. W imieniu prawa zostaliśmy oszukani. Z Augustowa, Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Tylu ofert pracy we wrześniu nie widziano w urzędach od ponad 10 lat. Pracodawcy zgłosili ich 115 tysięcy. To najlepszy wynik od 2001 roku, czyli od momentu, kiedy resort pracy prowadzi statystyki, informuje szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest wynik o 57% lepszy niż rok temu i pokazujący, że jest aktywność polskich przedsiębiorców, że jest chęć do zatrudnienia, do tworzenia nowych miejsc pracy. Aktywne bardzo są w tym procesie urzędy pracy. To nie koniec dobrych wiadomości. Wrzesień był 8 z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w tym roku. Stopa bezrobocia wyniosła 11,5%. W porównaniu z sierpniem oznacza to spadek o 0,2%. Alarmujące informacje płyną z syryjskiego miasta Kobani. W wyniku trwającego od kilku tygodni natarcia dżihadystów z Państwa Islamskiego zginęło już ponad 400 osób, a około 160 tysięcy mieszkańców uciekło do sąsiedniej Turcji. Islamiści chcą zająć Kobani, by w ten sposób łatwo kontrolować pas terenu na północy Syrii, przy granicy z Turcją. Wczoraj zatknęli swoją flagę we wschodniej części miasta, a teraz starają się zdobyć resztę. Według świadków w Kobani dochodzi do ulicznych walk z kurdyjskimi żołnierzami, a radykałowie ostrzeliwują miasto z okolicznego wzgórza. Mieszkający w Kobani syryjscy Kurdowie w popłochu uciekają do Turcji. Tylko wczoraj z miasta wyjechały 2000 osób, a od rozpoczęcia ofensywy islamistów w połowie września już 160 tysięcy osób. W odzyskaniu kontroli nad miastem kurdyjskiej armii z powietrza pomaga koalicja pod wodzą Amerykanów. Jednak by uniknąć strat cywilnych, myśliwce bombardują przedmieścia Kobani, co sprawia, że ataki nie są na razie skuteczne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policjantom tłumaczyła, że spieszyła się do fryzjera. 81-latka z Nowej Soli straciła prawo jazdy za wielokrotne złamanie przepisów drogowych. Po tych wykroczeniach policjanci włączyli syrenę, ale ani ich dźwięk, ani światło nie skłoniło kierowcy do zatrzymania. Dlatego funkcjonariusze zajechali kobiecie drogę i kazali jechać za radiowozem na parking. Tam miała się odbyć kontrola drogowa. Starsza pani nie zastosowała się jednak do poleceń i błyskawicznie skręciła w boczną ulicę. Wtedy policjanci zatrzymali jej auto. 81-latka z uporem tłumaczyła, że nie pojechała za nimi, bo spieszy się do fryzjera. Straciła prawo jazdy, będzie mieć też sprawę w sądzie. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy przelotnie padać będzie na północy i zachodzie od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. A jutro przelotny deszcz na Podlasiu, Pomorzu i Dolnym Śląsku. Poza tym pogodnie, a na termometrach od 15 do 20 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Udało mi się, nie zapomniałem nazwiska mojej partnerki radiowej, Anna Gacek. Dzień dobry. Ja zatkam szybko do notatek. Naprzeciwko mnie Wojciech Mann. Mamy też dużymi literami napisane, że realizuje audycję kto? Zofia Kruszewska. Tak jest. A słucha wszystkich nas i kontroluje Halinka. Wachowicz. Dobrze. Tylko jeśli każe mi pan podać numer SMS, to polegnę. Znowu. Ja go podam, bo na tej karteczce mam również napisany ten numer. 71335, jak ładnie, dykcyjnie. Mm-hmm. Oraz ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Elegancko, jak ładnie. Tak, elegancko. Ja wybrałem piosenkę pierwszą. Ja wybrałam temat. Ponieważ nie ja wybrałem temat, ale postarałem się dopasować i oto ten utwór. He sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee-Wee Hours with Eric Clapton. You showering. That's when I think of you. The wee hours. That's when I think of you. Yet I wonder if our love was ever true. In a wee little room, I sit alone and think of you. Teraz będzie dużo niespodzianek, ponieważ to było nagranie koncertowe, co było słychać, i słyszeli Państwo zapewne na początku w introdukcji padło nazwisko Eric Clapton. A jak państwo nie słyszeli, na końcu też. Też. Czyli można by domniemywać, że będzie o Claptonie, że w ogóle będzie... Albo nagrania koncertowe. Albo nagrania koncertowe. Albo, a już nie powiem, nie będę się wyzłośliwiać. Teraz powiedz ten temat publicznie. Tak, już jest ten moment? Jest. Jest. A ja potem wrócę do mojego nagrania. A jak nam się to posypie? Nie ma mowy. Nie? Na pewno? Nie. Ja mówię. Mamy doświadczenie. Tak. Tematem dzisiejszej audycji są życiorysy muzyków tak interesujące, że stanowiłyby niczego sobie materiał na scenariusz, na film. Albo jakąś wielką książkę. Na przykład. No więc właśnie, i to było zadanie, które najpierw przyjąłem bez zastrzeżeń, a potem sobie uświadomiłem, że ileś już takich scenariuszy powstało, więc trzeba ominąć te oczywiste rozwiązania. I nie będziemy mówić o Johnnym Cashu na przykład, a nie będziemy mówić o Bob Dylanie, a nie będziemy mówić o Dylanie, a trzeba znaleźć coś, co jest ciekawe, a nie zostało zrealizowane. I to, czego słuchaliśmy, to nie znaczy, że ja mówię, że o Claptonie film powinien powstać, tylko to, co słyszeliśmy, to było zbiorowisko postaci, o których każdej z nich można by scenariusz napisać. Bohaterem był Chuck Berry, obok niego był niewymieniony Keith Richards, który książkę już niezłą też ma za sobą, i był Eric Clapton i tam jeszcze pomniejsi. I ten Chuck Berry przyszedł mi do głowy jako jeden z pierwszych, ponieważ on miał dużo wcześniej niż ci twoi ukochani młodzi, różni Britpopowcy, przygody i kryminalne, i przekraczanie granicy, i jakieś przemyty, i ale Britpopowcy niczego nie przemycali, panie Wojtku. Nieważne. Ja mówię o pewnym barwnym życiorysie w latach 50., kiedy zupełnie inne normy obowiązywały. Kiedy każdy wybryk malutki był rozdymany do rozmiarów apokalipsy. A tam później te wszystkie demolowania hoteli i over tego dozy, to później przyszło. Stąd Chuck Berry u mnie na pierwszym miejscu. Overdozy? Takie słowo? Overdozy, wymyśliłem to słowo. Teraz jeszcze ode mnie nie overdozy, chociaż pojawiają się i takie wątki w dzisiejszych wyborach muzycznych. Jeśli pan mówi, że Chuck Berry przyszedł panu do głowy jako jeden z pierwszych, to ja tak miałam z Niko. A ja wiedziałem i dlatego jej nie przyniosłem. To jest materiał na film. Zresztą postać Niko w filmach się pojawia, bo zahacza o tyle ważnych momentów popkultury, szczególnie w tym iskrzącym od zdarzeń okresie, czyli w latach 60., że oczywiście gdzieś jej postać w filmach, czy dokumentujących coś, oddających wiernie, czy w fikcji, gdzieś się ta posągowa blondynka pojawia. No historia, jakich nie brakowało w tamtych czasach mam na myśli pierwszą połowę lat 60., czyli piękna dziewczyna, zaczyna od stron magazynów mody, później upomina się o nią świat filmu i to już jest ten moment, kiedy tak wsiąka w pewne towarzystwo, że sprytny menadżer czy zakochany w niej kompozytor decydują, że trzeba ją także postawić na scenie, czasem tylko dla ozdoby, a czasem za tym najczęściej nie największym głosem, ale jednak idzie jeszcze jakaś sceniczna osobowość i pewnie o czymś takim można właśnie w przypadku Niko mówić. Dzieciństwo naznaczone jeszcze wojną, młodość to właśnie czasy modelingu, bo piękna to była kobieta, posągowa blondynka. Później słynne Dolce Vita, epizod w tym filmie, gdzieś powoli rozkręcająca się kariera filmowa, przyjaźń z Brianem Jonesem, flirt pierwszy z muzyką, no i wylot do Stanów, do Nowego Jorku, wejście w to słynne środowisko w Factory Andy'ego Warhola i jego pomysł, że jego podopieczni, czyli Velvet Underground, powinni mieć tę swoją jeszcze piękną dziewczynę gdzieś obok. Oczywiście podopieczni myśleli zupełnie inaczej, ale to nie miało wtedy znaczenia. I jak to często bywa w przypadku takich tak zwanych it girls, czyli tych dziewczyn, którymi wszystkie inne dziewczyny chciały być z tamtych czasów, to zawsze ta bajka docierała do jakiegoś nieszczęśliwego zakończenia. I tak jak przemijała uroda Niko, tak przemijały też te wszystkie perspektywy i lata 70., początek 80. to był taki czas trochę wytracania tego statusu, tego zainteresowania, a wszystko skończyło się tak po prostu. Czasem trudno w to uwierzyć, że takie życiorysy, tak inspirujące, kończą się po prostu wypadkiem. Tak nagle, tak bez celu, bez ładu, bez składu. Myślimy, że to wszystko do czegoś zmierza, okazuje się, że nie. Tak właśnie było w przypadku Nico. No ale oczywiście te najsłynniejsze nagrania, czyli jej pierwsza solowa płyta i debiut Velvet Underground, to są, nawet pan teraz pokiwa głową, że to są takie albumy, które... No kiwam, ja tak słucham, tylko się zastanawiam, czy ty przypadkiem nie piszesz tego scenariusza. Nie, ale jest to zasadna uwaga. Będziemy dbać o to w kolejnych wejściach, żeby nasze opowieści nie były dłuższe niż piosenki, które prezentujemy. Zaśpiewała, Nico rzeczywiście mogłaby swoim życiorysem obsłużyć paru scenarzystów. Ja w konsekwencji po tym wyborze Chucka Berry'ego oczywiście miałem już następnego kandydata, którym jest Jerry Lee Lewis, o którym mówiłem wielokrotnie, ale nie wziąłem jego płyty, żeby nie było, że tak obok siebie dwaj panowie z tej samej epoki, no bo ten też nieźle namieszał. i jego małżeństwo z nastoletnią kuzynką spowodowało w ogóle bojkot w Anglii, też zamieszania było niemało. Także on mógłby spokojnie być bohaterem jakiegoś dużego filmu biograficznego. Natomiast sięgnąłem po rzadziej występującego, jak myślę, w naszych audycjach, Neila Younga. Neil Young to jest też niezwykle ważna postać. Przypomnę, Kanadyjczyk, który zadomowił się w Stanach, rozdarty stylistycznie między różne wersja, najpierw Buffalo Springfield, potem folk, potem elektryczny rock, potem eksperymenty. A poza tym niezwykle ciekawa postać, bo te jego pomysły środowiskowe, on jest wielkim, nazwijmy to, propagatorem ochrony środowiska. Ten jego zadziwiający samochód elektryczny, ogromny krążownik amerykański, któremu się spalił, który próbuje odtworzyć. Jego pomysły na nagrywanie dźwięku bezstratne, kompletnie jakieś zadziwiające. Życiowe zakręty, choroby, prawie że śmierć. Działalność charytatywna. Działalność, no w ogóle niesamowity gość. I dlatego myślę, że on tutaj w tej panoramie niewyeksploatowanych jeszcze dawców scenariuszy mógłby zająć poczesne miejsce. Ania kiwała głową, czy nie, na razie awantury chyba nie będzie. No chyba, że zagra pan ten najdłuższy utwór na tej płycie, bo tutaj jest... Ależ mnie korciło, bo świetny jest. No jest tego. Świetny. Ale to muszę poczekać na jakąś nocną audycję. Teraz będzie krótko z tej płyty Neil Young. Detroit City, where people work hard and life is gritty. It don't really matter where I am, it's what I do and what I can. This old world has been good to me, so I try to give back and I try to be free. I was born in Ontario. Once in a while when things go wrong, I might pick up a pen and scribble on a page and try to make sense of my inner rage. One cold winter we went down south with Daddy's typewriter for a couple of months, but I was born in Ontario. Grass grows, that's where I learned most of what I know, 'cause you don't learn much when you start to get old. I moved on at a tender young age, Mom and Daddy never seemed to stay in any one place for very long, we just kept moving, moving on, but I was born in Ontario. Neil Young, powtórzę, oraz powtórzę, że tematem audycji, bo tu Państwo widzę już piszą, ci, którzy później trochę się włączyli, są dziś postaci, których życiorysy mogły posłużyć, oczywiście ze świata muzyki, których życiorysy mogłyby posłużyć jako kanwa do filmu, czy scenariusza filmowego. Ania. To ja teraz wytłumaczę, skąd w ogóle pomysł na taki... No właśnie, który od ciebie wyszedł. Na taki temat, ponieważ miałam zaszczyt i wielką przyjemność rozmawiać kilka dni temu z Nickiem Cave'em, który jest bohaterem filmu o sobie. Nie jest to film dokumentalny, jest to przedziwna podróż w jego świat, w jeden dzień z jego życia, dzień fikcyjny, dzień numer 20 tysięcy, bo zostało to skrupulatnie, starannie wyliczone. I pomyślałam sobie, że skoro Cave dał się namówić na to, żeby jego życie, a jest osobą, która unika wywiadów, bardzo prywatną, zresztą z tyloma demonami pochowanymi w szafach, że gdzieś tę prywatność, tę potrzebę należy dzisiaj, kiedy żyje już sobie spokojnym, stabilnym życiem, uszanować. No więc kiedy pomyślałam, że nawet ktoś taki jest w stanie się obronić w tej materii i pokazać tak wiele i tak zainteresować, zainspirować swoją osobą, od razu oczywiście właśnie rozsupło mi się ten worek z innymi życiorysami, które mogłyby nam dzisiaj za taką inspirację posłużyć. I kolejnym takim, tak łączę te wątki, ponieważ za chwilę duet usłyszymy i Nicka Cave'a i Marianne Faithfull, bo to właśnie ona przyszła mi do głowy, oczywiście jako kolejna po Nico. Zresztą pamiętam z kolei z mojej rozmowy z Marianne, że były właściwie plany przełożenia jej życia na scenariusz. Ona tak podobnie tutaj jak Stevie Nicks mówi, że poczekajmy, niech wszyscy ci, których to będzie dotyczyć, których może to dotknąć, niech oni będą już tak starzy, że nie będzie to miało dla nich żadnego znaczenia, więc jeszcze te prace i to błogosławieństwo wstrzymują gdzieś. Natomiast Faithfull oczywiście wojowniczka. Tak ja o niej myślę. Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną, panie Wojtku, bo myślę, że w świecie, w którym kobiety były, nie wiem, czy są, były dodatkiem do tych bogów sceny, do tych mistrzów rock'n'rolla, jej udało się po wielu latach nie tylko przetrwać, a miała z czym walczyć, ale też i ustanowić swoją własną artystyczną niezależność. Nie tylko przetrwać, ale wielokrotnie podnieść się. Podnieść z rzeczy, z których wielu się nie podniosło. Zresztą o tym mówi, promując swoją najnowszą płytę Give My Love to London, że to nie jest list miłosny do Londynu, a raczej wspominanie tych chwil, kiedy na przykład była bezdomna i na tych londyńskich ulicach po prostu mieszkała. Bo to rzeczywiście był upadek, to była kobieta, która straciła wszystko i to, jak się podniosła i to, jak dzisiaj żyje, myślę, że nawet w tym scenariuszu i w tym filmie mogłoby być ciekawsze niż te wszystkie czasy swingującego Londynu, z których oczywiście ona słynie. Nie? I to, jak obroniła siebie w tym wszystkim, jak mam nadzieję, tak myślę, że kolejne pokolenie myśli jednak nie o byłej dziewczynie Micka Jaggera, tylko o Marianne Faithfull, nagrywającej wokalistce, to myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiła w życiu. Gramy. And under the boughs and bough, I'll hold in a snowy shroud. She had no heart so harder, all under the boughs and bough. Feather it fell from skin till threadbare and she grew thin. How were my eyes so blinded? Each feather, it fell from skin. And I will hang my head low. And I will hang my head low. A gray sky with bitter skin, a rain cloud rain on me, all out behind horizon, oh, a gray sky of bitter skin, and I will hang my head, hang my head low, and I will hang my head, hang my head low, and I will hang my head, hang my head low, and I will hang my head, hang my head low. Under the boughs unbowed, I'll hold in a snowy shroud. She had no heart so harder. All under the boughs unbowed. Marian Faithfull bardzo przyjemnie, a ja bardzo nieprzyjemnie muszę się przyznać do błędu, czego nie lubię. Właśnie przeoczenia, bo tu państwo mi uświadomili i przypomnieli, że o Jerrym Lee Lewisie był film w 1989 roku, Balls of Fire, więc no może i dobrze, że nie przyniosłem tej płyty, bo jeszcze bardziej bym się podłożył jako niefachowiec. Mówimy o biografiach i oczywiście nie mogłem zapomnieć o polskim rynku. Mamy za sobą niedawny Tasiemiec o Annie German, wykonany co prawda nie w Polsce, ale jednak przyjęty tutaj z publiczną aprobatą. Nie ma filmu o Cześku Niemenie. Przepraszam, tak mówię familiarnie, no ale skoro znałem go dobrze, to poza jakim takim paszkwilanskim, dawnym Piwowskiego krótkim filmem, myślę, że jego droga z Białorusi do Polski i potem z tymi przygodami zagranicznymi i z tym wszystkim byłaby czymś niezwykle interesującym. Oczywiście musiałby ktoś to rzetelnie napisać, uzyskać wszystkie zgody, bo pani Małgosia i słusznie strzeże wizerunku zmarłego męża, ale uważam, że Czesław Niemen jako postać w filmie, no to wyzwanie musiało być dla aktora i dla scenarzystów, ale mógłby to być duży kawał filmu. Wśród pachnących łąk. Jest. prawdziwym, najwierniejszym stróżem, aniołem, szaleństwem i natchnieniem duszy, moim pięknym i jedynym sukcesem. Dla mnie słowo to ma tylko jeden sens. Sukces to znaczy zamknąć ciebie w swych ramionach, zapomnieć o istnieniu świata i usłyszeć, jak szalone serce drży. Ponad wszystko twoja miłość, mój sukces to ty. No to polski akcent w naszej audycji, a jeszcze mamy trochę czasu. Aniu, o kim film następny? Kolejny akcent kobiecy, tak to się na razie przynajmniej układa, jeśli chodzi o moje wybory. Troszkę później, bo już nie lata 60., a 70. Chociaż w tym moim filmie chyba położyłabym dwa akcenty, jeśli chodzi o życiorys. Jeden to niewątpliwie byłby właśnie, byłyby lata 70., nowojorskie lata Patti Smith. Lata, o których zresztą pięknie pisała w książce Poniedziałkowe dzieci. I choćby dlatego warto byłoby taki film zrobić, bo taka determinacja, taka wiara i przede wszystkim chyba niechęć życia inaczej niż życia sztuką, ze sztuki, z tego, co się tworzy, co gdzieś wypływa i co tak strasznie i tak uparcie nie chce przynosić żadnych zysków i nie chce się zdarzyć, bo tam rzeczywiście w tej książce widać też tę walkę, tę biedę, te długie miesiące, kiedy rośnie wiara w siebie, rośnie przekonanie o swojej wartości i nic za tym nie idzie. Do czasu, kiedy to wreszcie wszystko składa się w ten niezapomniany jej debiut, album Horses. No i oczywiście od tego momentu Patti Smith jest instytucją amerykańskiej muzyki, a tak naprawdę kimś poważanym daleko dalej niż tylko tam. Ale później, kiedy myślę o Patti, myślę też o jej płycie Gone Again z 1996 roku. To jest płyta, którą wydała po tym, kiedy potraciła tak wiele bliskich jej osób, bo rzeczywiście miała czarną serię, jeśli chodzi o tych, którzy byli dla niej najważniejsi i jej najbliżsi. I to jest tak piękne świadectwo siły, znowu szukania jakiegoś ocalenia i jakiejś wartości w sobie, w swojej twórczości. I Patti Smith tak pięknie żyje, taką nieskalaną nigdy żadnym kompromisem, żadnym zaprzeczeniem sobie twórczością, że myślę, że mógłby z tego powstać bardzo taki w ogóle inspirujący i ważny dla tych, których też tak czują film. Aniu, do roboty, to już masz trzeci scenariusz do napisania. Stopped in a clearing. heaven of life it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried and he cried. Break it up! Oh, I don't understand. Break it up! I can't comprehend. Break it up! Oh, I want to feel you. Break it up! Time, talk to me. Started falling. I could hear the angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. The north flew away. Zastanawiam się, czy potraktować to jako komplement, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie wszyscy są zadowoleni z zestawu nagrań, które dziś prezentujemy, ponieważ SMS brzmi tak. Muzyka jak z nocnika. Wydaje mi się, że to nie jest pochwała. No trudno, trudno. Bohater biografii, którego teraz przedstawię, ewentualnej, sfilmowanej, wydaje mi się być takim, nie chcę użyć mądrego słowa, archetypem, ale syntezą różnych biografii rock'n'rollowców. Nadużycie, niesforne zachowanie, wyrzucenie z jednego zespołu, zatrzymanie na granicy z czymś tam, co nie powinno tej granicy przekraczać, areszty, awantury, założenie drugiego zespołu, ciągle niesforny i ciągle rozpoznawalny, no to sobie może Państwo rozpoznają. Oh! Tym z Państwa, którzy jednak nie rozpoznali, przekażę informację, że to była grupa Motorhead i Lemmy, który, no, poczytajmy sobie jego biografię, to się Państwo zorientują dlaczego. Miała skończyć Ania i proszę Państwa, pierwszy raz chyba w historii tej audycji poprosiła, żebym jednak sięgnął po moją płytę. Czyli... Bo zobaczyłam kątem oka, co to jest, więc to nie będzie opowieść o życiu Fiony Apple, bo taki był plan, tylko inna kobieta. Będzie Dusty Springfield. Trochę zapomniana dzisiaj, obawiam się. Gwiazda lat 60. najpierw, potem ponownie jakby odkryta i to i nie tylko na kontynencie, ale i w Stanach. Bardzo trudny życiorys. Bardzo skomplikowany, pełen również upadków straszliwych i psychicznych, i chemicznych, i narkotycznych, i lesbijskich, ale ikona dla wielu do dzisiaj. Kończymy nagraniem Dusty Springfield. To me. I close my eyes and count to ten. And when I open them, you're still here. With a few dreams but nothing to show. The world was a place with a frown on its face. And tomorrow was just, I don't know. But the way you make me feel the moment I am close to you makes today seem so unreal. Somehow I can't believe it's close my eyes and count to ten. And when I open them, you're still here. I close my eyes and count again. I can't believe it, but you're still here. I close my eyes and count to ten. And when I open them. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Poszła! Do tego ser Gouda w kawałku 4,44 za 400 gramów. I Gouda sprzedana! A na koniec idealna do sałatek. Polska sałata lodowa tańsza aż o 50%. Jedynie złoty 49 za sztukę. Kto da złoty 49? Każdy da! I już po sałacie! Lidl. Co tydzień coś nowego. Karkówka wieprzowa w plastrach po 7,49. Ser Gouda w kawałku 4,44 za 400 gramów. I sałata lodowa złoty 49 za sztukę. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Wtorek, 7 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zebrewski. Pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła wciąż pozostaje jeden górnik. Jego 18 kolegów jest w klinice w Siemianowicach Śląskich. Ludowcy zapraszają ministra sprawiedliwości na wieczorne posiedzenie swojego klubu. Chcą pytać Cezarego Grabarczyka o jego plany. Chcę zrealizować ten projekt bezpłatnej pomocy prawnej. Chcę wiedzieć, kiedy by to weszło w życie. Trójka Japończyków z Nagrodą Nobla z fizyki. Dzięki nim mamy żarówki diodowe, czyli popularne LEDy. Zużywa mniej prądu, czyli to jest dobre dla świata i dla klimatu. Ratownicy wznowili